Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Οι σημερινές πίσω σελίδες είναι κυρίως αφιερωμένες σε εσάς τους 30 πλάς, τα αστράκια. Θα μπορούσαν να σας λένε και αστραζενεκάκια. Εσάς βρε κουτά που σας είπε ο Κικίλιας, πάρτε από το χεράκι και έναν παππού μαζί όταν πάτε να εμβολιαστείτε, να τον πάτε και αυτόν. Αστράκια, αστράκια, αστράκια. Αστράκια που έχει θάλασσα κι άσπρα μαργαριτάρια, δάκρυα για να ψάρια. Αστράκια. Σε εσάς εκεί αστράκια, αστραξενεκάκια, που ακούτε όλον αυτό το χαμό που γίνεται γύρω γύρω και έχεις μπροστά σου αύριο το πρωί να πας να εμβολιαστείς με αστραζένεκα και το σκέφτεσαι από εδώ και το σκέφτεσαι από εκεί και ποιος να σε κατηγορήσει για όποια απόφαση και να πάρεις. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι 3η και 11 ο Μάιος και πλησιάζουμε προς το τέλος Μαΐου που είναι το ορόσημο, το καινούργιο, που θα έχουμε φτάσει τα 5,5 εκατομμύρια εμβολιασμών και όχι εμβολιασμένων. Αυτή είναι μια καλή διάκριση, τουλάχιστον να μιλάμε σωστά ελληνικά και να μην χάσουμε τα λογικά μας. Πόσοι θα έχουν εμβολιαστεί και πόσοι θα είναι οι εμβολιασμοί. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Το θέμα όμως είναι και με τι θα έχεις εμβολιαστεί. Διότι προσέξτε, από αυτή την εκπομπή εδώ το μόνο που δεν μπορείτε να με κατηγορήσετε, γιατί για πολλά μπορείτε να με κατηγορήσετε, είναι ότι δεν έχω βγει να πω ποτέ σε κανέναν μην πας να κάνεις το τάδε εμβόλιο. Διότι γιατρός δεν είμαι και γιατί το θεωρώ μάλλον ανεύθυνο. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα έρθετε να μου πείτε «Μάριε, τι πιο εμβόλιο να κάνω?» Δεν ξέρω, ειλικρινά. Ξέρω μόνο να διαβάζω τις ειδήσεις. Αλήθεια σας το λέω. Και αυτή είναι η δουλειά μου, να μεταδίδω τις ειδήσεις. Και οι ειδήσεις δυστυχώς για το εμβόλιο της AstraZeneca, πώς να το κάνουμε, δεν είναι καλές. Και το να τις κρύψεις από αυτόν που ανήκει σε αυτή την κατηγορία, την καινούργια κατηγορία, έτσι θα τους λέμε τώρα, τα αστράκια, το να του την κρύψεις την είδηση αυτή, μάλλον κακό θα κάνεις. Καλό είναι να τον έχεις ενημερωμένο, να ξέρει μπροστά του τι έχει και να πάρει και το ρίσκο του. Δεν νομίζετε? Ειδικά δε αν έχεις από την άλλη μεριά μια προπαγάνδα πια, και χρησιμοποιώ νομίζω τη σωστή λέξη, δεν είναι ενημέρωση, είναι προπαγάνδα πια, και να οι νέοι που μας βάζουν τα γυαλιά, και να οι νέοι που πήγανε στις ουρές και στηθήκανε, και να οι νέοι, μέχρι αυτό που σας είπα πριν, είπε ο Κικίλιας, να πάρουν από το χέρι και έναν ηλικιωμένο για να πάνε να τον εμβολιάσουν, διότι σε εσάς στηριζόμαστε. Και όχι μόνο στο επίπεδο της βαριάς προπαγάνδας, αλλά ξέρετε και στα πιο light, έτσι, μέσα ενημέρωσης, site κλπ. Αυτό για την συζήτηση περί του γενεακού χάσματος, ότι ρε παιδί μου, οι νέοι, φαίνεται, οι τριαντάριδες, φαίνεται ότι θα την πάνε καλύτερα αυτή τη χώρα. Αυτό είναι στυλ πρόταγκον, εκεί είναι τέτοιου είδους δημοσιογραφία. Δηλαδή ότι εφόσον έχεις επιλέξει στους τριαντάριδες να τους υποχρεώσεις να κάνουν το εμβόλιο της AstraZeneca, και αφού δεν έχουν άλλη επιλογή και αφού από δίπλα τους ανοίγεις και τον τουρισμό και όλα, τα λέγαμε τόσες μέρες, τα λέμε, και αφού ανοίγεις το σύμπαν και βλέπεις ότι παρόλο που έχεις τα τριπλάσια κρούσματα και τους τριπλάσιους θανάτους και τους τριπλάσιους διασωληνωμένους, του άλλου του λες θα κάνεις εμβόλιο, άμα θες να το κάνεις νωρίς θα κάνεις μόνο αυτό που μου έχει περισσέψει, ξεστοκάρισμα, παρένθεση, σαφώς και ξεκάθαρα ξεστοκάρισμα, μετά του λες κιόλας αφού τον αφήνεις χωρίς άλλη επιλογή και αφού πάει και το κάνει, του λες κιόλας μετά, να μωρέ οι νέοι μας θα την πάνε πιο καλά τη χώρα αυτή παρακάτω, γιατί είναι πιο θαραλέοι πρώτον και επίσης είναι και πιο συνειδητοποιημένοι για το ότι θέλουν να πάρουν τη ζωή τους πίσω. Βρε άνθρωπε, αφού τους δίνεις τη συγκεκριμένη ζωή πίσω, τη συγκεκριμένη ζωή που έχει και τον κίνδυνο, ναι τον απειρο ελάχιστο, αλλά ενέχει και τον κίνδυνο να πάθουν θρόμβωση. Τι να κάνουμε τώρα, τουλάχιστον μην τον κοροϊδεύεις μες στα μούτρα του, λέω εγώ. Λοιπόν, από εκεί, από το εμβόλιο της AstraZeneca, τελείωσε η χθεσινή εκπομπή με τον Μακρόν που σας έλεγα, τον Μανολιό, το δικό μας που μας πουλάει τα Ραφάλ, ο οποίος είπε ότι επικροτεί την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην ξαναγοράσει από την AstraZeneca και από εδώ και πέρα θα έχουμε μόνο τα υπόλοιπα εμβόλια, γιατί αυτά δεν. Επισήμως η αιτία είναι ότι δεν παραδόθηκαν στην ώρα τους. Αλλά ελάτε τώρα, ο θόρυβος που έχει γίνει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και τα συμπτώματα που έχουν υπάρξει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι λίγα, το ξαναλέω, είναι λίγα και σε κάθε φορά τέτοια, επειδή αυτά είναι σοβαρά πράγματα και δεν παίζουν, θα επαναλαμβάνω μονότονα ότι γιατρός δεν είμαι για να με ακούσετε ποιο να πας να κάνεις και ποιο όχι. Εγώ λέω ειδήσεις εδώ, ειδησούλες πουλώ, που λέει και το τραγούδι λίγο παραφρασμένο. Λοιπόν, ακούστε, είναι λίγα, αλλά είναι υπαρκτά που να πάρει ευχή τα κρούσματα με τις θρομβώσεις και πλέον είναι λίγα, αλλά είναι υπαρκτά και στην Ελλάδα, εδώ που έχει ήδη προχωρήσει ο εμβολιασμός και με τα AstraZeneca. Και αυτό καλό είναι να τα έχεις ως δεδομένα, να πάρεις τα ρίσκα σου, γιατί να είμαι εγώ ο άτυχος που θα γίνει μια στραβή την ώρα που γίνονται χιλιάδες εμβολιασμοί και όλα πηγαίνουν καλά, άντε λίγο πονοκέφαλος, άντε λίγο μερικά συμπτωματάκια και μετά ξανά προς τη δόξα τραβάμε. Μακάρι, εγώ το εύχομαι ειλικρινά. Και εσύ ρε κουμπάρε, ποιο θα κάνεις? Όχι, εγώ την κάνω την ερώτηση αυτή ευθέως πια σε όποιον έρχεται να μου πει «Μα μου, μην ανησυχείς, όλα καλά, ποιο θα κάνεις?» Εμένα αν με ρωτάτε, επειδή έχω τη μεγάλη τύχη να είμαι από 45+, δηλαδή ακριβώς το 45, αλλά σε έπιασε σε αυτή την κατηγορία, είδες μια φορά που να είσαι μεγαλύτερος, ήρθε για καλό. Είχες την επιλογή και ναι, το ψάξα εκεί με τα ραντεβού να δεις ποιο είναι 3 εβδομάδες, αποφεύγεις το άλλο που είναι 2 μήνες που φαίνεται ότι είναι AstraZeneca. Ελάτε τώρα, αφού το ξέρετε το κόλπο, αν μπορείς να το κάνεις, το κάνεις. Και ναι, έκανα το ραντεβού, διάλεξα από τα ραντεβού αυτά που θα είναι Pfizer. Τι να σας πω ψέματα να σας πω. Το απέφυγα το AstraZeneca. Αλλά αυτό είναι για λογαριασμό μου. Ούτε αυτό σημαίνει μην πάτε εσείς να κάνετε το AstraZeneca. Το ότι δεν αγοράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση άλλα AstraZeneca. Το ότι ο Μακρόν λέει ότι υπάρχουν και καλύτερα εμβόλια από αυτό για να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό. Το ότι στη Βρετανία, ειδικά για κάποιες κατηγορίες ανθρώπων, ειδικά για τους κάτω των 40 και για τις εγγύους, ότι εκεί θα ψαχτούν να προσφέρουν εναλλακτικό εμβόλιο ακόμα και σε αυτούς που έχουν κάνει την πρώτη δόση με Άστρα, αλλά στην δεύτερη δόση ενδεχομένως να ψαχτούν για άλλο εμβόλιο. Επίσημη ανακοίνωση ήταν αυτή από την Παρασκευή στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι ειδήσεις που σε παρακινούν να μην πας να κάνεις το AstraZeneca? Τι να σας πω. Ενδεχομένως και ναι. Ενδεχομένως και να είναι. Ενδεχομένως και να δημιουργώ έναν φόβο παραπάνω από τον υπαρκτό. Αν με ακούει τώρα ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους, ο επικεφαλής της προσπάθειας της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμών, θα λέει ότι αυτός εδώ ο Μάριος, ο συνονόματος, δημιουργεί ανησυχία στο κοινό. Να μην σας πω ότι είναι ειδήσεις αυτές στον αέρα. Να μην σας πω ότι υπάρχουν δύο περιπτώσεις στα Χανιά ανθρώπων που βρίσκονται στο νοσοκομείο λίγες μέρες ή λίγες ώρες μετά το συγκεκριμένο εμβόλιο. Και δεν είναι δύο περιπτώσεις στην Κρήτη. Μία είναι στα Χανιά, η άλλη είναι από την Ιεράπετρα. Στη μία άκρη και στην άλλη άκρη της Κρήτης. Ο ένας 59, ο άλλος 35 με θρομβώσεις και ο άλλος λέει με πνευμονική εμβολή στο νοσοκομείο των Χανίων, ο 59. Είναι αποδεδειγμένο, Διονέλη, ότι οφείλεται στο συγκεκριμένο εμβόλιο? Όχι, ξεκάθαρα, όχι, δεν είναι αποδεδειγμένο. Έχεις μόνο ενδείξεις ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν κάνει πριν από μερικές μέρες το συγκεκριμένο εμβόλιο. Έχεις στην Πέλα μία γυναίκα 68 χρονών που πέθανε, τα ξέρετε αυτά, από την προηγούμενη εβδομάδα, και αύριο προγραμματίζεται η νεκροψία. Μας μαύρισε στην ψυχή ήδη, το ξέρω. Και δήλωσε η αρμόδια η κυρία Θεοδόρου, Θεοδωρακάκη, κάπως έτσι, συγγνώμη. Θεοδωρίδου, έλα, το ξέχασα. Συγγνώμη, τη ζητώ συγγνώμη. Η κυρία Θεοδωρίδου είναι η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, ότι από την νεκροψία θα δούμε εάν ευθύνεται τελικά το εμβόλιο. Σας θυμίζω ότι μέσα στο ΝΕΟΦ έχει παραιτηθεί ένας γιατρός πριν από κάνα μήνα περίπου, όταν για άλλη περίπτωση θανάτου έκρινε ότι δεν οδηγούσε, ότι μεθοδευμένα δεν οδηγούσε το συμπέρασμα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων στο ότι έφταιγε το εμβόλιο, και εκείνος διαχώρισε τη θέση του. Και άμα πω και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα, θα με κατατάξετε τελικά στους αρνητές των εμβολίων, τουλάχιστον της Άστρα. Σας είπα, αρνητής δεν είμαι, και εγώ θα το κάνω. Το θέμα είναι ότι εγώ μπορούσα να διαλέξω και διάλεξα και το απέφυγα, όπως σας είπα. Εσύ που είσαι μέχρι 44, ένα χρόνο μικρότερος από μένα, από το 30 μέχρι το 44, εσύ μπορείς να το διαλέξεις? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν μπορείς. Και το να μην μπορείς να διαλέξεις την ώρα που σου ανοίγουν τα πάντα και βλέπεις τον κίνδυνο να έρχεται, και από την άλλη να σε επενούν που είσαι και θαραλέος και δίνεις τα φώτα σου σε όλη την υπόλοιπη κοινωνία, έχω την υποψία ότι είναι λίγο κοροϊδία. Έχω την υποψία ότι έχω πολλούς λόγους να σου αφιερώσω την σημερινή εκπομπή, Αστράκι μου. Με βάση τα νούμερα που είχαμε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, Παρασκευή, έχουμε περίπου 700.000 δόσεις από AstraZeneca που ακόμα δεν τις έχουμε χορηγήσει σε κάποιους ανθρώπους. Γι' αυτό, έτσι μάλλον εξηγείται η ανακοίνωση Κικίλια, ότι από το τέλος Μαΐου, στο τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου, περιμένουμε να απελευθερωθεί και για τους 30+ η διαδικασία, ώστε να μπορούν να κάνουν αυτό που έκανα εγώ, που σας είπα πριν. Να μπεις μέσα, να τα έχεις όλα διαθέσιμα και αναλόγως τα ραντεβού να πας να διαλέξεις και να αποφύγεις το συγκεκριμένο. Τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου. Μία ωραία και χρήσιμη ερώτηση θα ήταν πόσοι εμβολιασμοί αναβάλλονται, ακυρώνονται αυτή την περίοδο. Και να το ακυρώσεις δεν είναι ότι καλύτερο μπορείς να κάνεις. Θυμίζω, και είναι σωστό αυτό που έχει πει ο Μητσοτάκης, το πιο καλό εμβόλιο είναι το πιο γρήγορο, το πιο σύντομο εμβόλιο. Αλλά όσο ακούς και όσο βλέπεις ειδήσεις που για το συγκεκριμένο πηγαίνουν προς την άλλη πλευρά, αρχίζεις να φεύγεις και εσύ από το πιο σύντομο. Και αρχίζεις να λες, ρε παιδί μου, άμα είναι τελευταίο δεκαήμερο, να πόσο έμεινε, μήπως να το ξαναφτώ και να πάω ένα μήνα πίσω και να προσέχω. Να προσέχεις ειδικά τώρα που ανοίγει ο τουρισμός και τα πάντα, και τα εμπορικά κέντρα και η εστίαση και τα πάντα και όλα, και γίνεται χαμός, ενώ δεν έχουν πέσει τα κρούσματα. Μπορείς να προσέξεις ειδικά τώρα. Ο μήνας αυτός ο παραπάνω μήπως θα σου κοστίσει περισσότερο από ότι να πας να το κάνεις και να πάρεις το ρίσκο του εμβολίου, του συγκεκριμένου. Τι να σας πω, τι να σας πω. Δεν είμαι αρμόδιος, ειλικρινά το λέω και δεν το λέω για να αποφύγω μια κουβέντα. Δεν είμαι ο αρμόδιος, άμα ρωτήσετε τώρα ένα γιατρό θα σου πει πήγαινε αύριο το πρωί να εμβολιαστείς με όποιο εμβόλιο βρεις μπροστά σου. Και το σέβομαι απολύτως αυτό. Αλλά την ίδια στιγμή λέω ότι εγώ που μπορούσα να διαλέξω και όπως έχουν κάνει και χιλιάδες άλλοι άνθρωποι που μπορούσαν να διαλέξουν να μην πάνε με το συγκεκριμένο, δεν πήγαμε. Βάλτε τώρα αυτά μαζί, το ένα δίπλα στο άλλο και κάνε ό,τι σε φωτίσει ο Θεός ή όπου αλλού πιστεύεις. Εγώ δεν είμαι εδώ να σου πω τι να κάνεις. Εγώ εδώ είμαι όμως για να πω ότι αυτό που σου κάνουν αυτή τη στιγμή είναι απίστευτη κοροϊδία. Και θα το ξαναπώ για τρίτη φορά και ας κουράζω. Το να μην δίνεις το δικαίωμα σε κάποιον να επιλέξει και μετά να του λες μπράβο που ακολούθησες τον δρόμο που σου δώσαμε, τον υποχρεωτικό δρόμο, και βάζεις τα γυαλιά στους άλλους που επιλέγουν, είναι κοροϊδία που να πάρει ευχή, είναι κοροϊδία ξεκάθαρη. Και μην νομίζετε ότι είναι μόνο εδώ, το 700.000 που σας είπα δόσεις, μόνο σε μια περιφέρεια λέει της Ιταλίας, το Λάτσιο, στη Λάτσιο, όχι Λάτσιο είναι η Λάτσιο, είναι η ομάδα, Λάτσιο είναι η περιφέρεια, 100.000 μόνο στη συγκεκριμένη περιφέρεια είναι στα περισσευούμενα της AstraZeneca, ενώ λέει για τα υπόλοιπα ραντεβού είναι όλα κλειστά. Εκεί έχει πολλά να κάνεις και παρακαλάνε, έτσι γράφει ο τίτλος, στην Ιταλία παρακαλάνε τον κόσμο να κάνει AstraZeneca γιατί δεν πάει κανένας. Ακόμα και ασφαλές να είναι, ακόμα και να είναι λάθος όλη αυτή η διαδικασία που κάνω και εγώ τώρα και που δημιουργώ μια αναταραχή, το ξέρω, στους ανθρώπους που ειλικρινά είσαι μπροστά σε ένα τεράστιο δίλημα. Ακόμα και λάθος να είναι αυτό, η όλη επικοινωνιακή διαδικασία, ο χειρισμός όλου αυτού του πράγματος από την αρχή των εμβολιασμών, ειδικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνολικά για το ζήτημα αυτό, ήταν τόσο άκυρη, τόσο εκτός τόπου και χρόνου, ήταν τόσο ελλιπής οι απαντήσεις που δόθηκαν σε επιστημονικά δεδομένα και σε περιπτώσεις που είχες μπροστά σου, με περιπτώσεις που τα πράγματα δεν πήγαν καλά, που μάλλον είναι φυσιολογικό να φτάνεις σήμερα εδώ και να έχεις τις αμφιβολίες που έχεις. Και στην ουσία, παιδιά, το παιχνίδι, το επικοινωνιακό παιχνίδι με το AstraZeneca έχει χαθεί οριστικά, διότι η ίδια η Ευρώπη λέει ότι δεν θα ξαναγοράσει και άρα εκείνο το ξεστοκάρισμα, θυμάστε τι πόλεμος έγινε και τι ξύλο έπεσε πολιτικό για το ξεστοκάρισμα που είπε ο Τσίπρας. Τώρα πρέπει η Ιταλία, η Λάτσιο, η περιφέρεια να ξεστοκάρει 100.000 εμβόλια. Εμείς έχουμε να ξεστοκάρουμε 700.000 εμβόλια και άντε και να βρεθούν οι τριαντάριδες να πάνε να τα κάνουν, να τελειώνουμε γιατί μας περισσεύουν και θα τα πετάξουμε. Να τα πετάξουμε. Άμα δεν είναι καλά, τι να κάνουμε τώρα, να τα πετάξουμε ρε παιδιά. Διακινδυνεύεις, ρισκάρεις. Τι να σας πω. Και αφήνεις, το χειρότερο δεν είναι αυτό, το χειρότερο είναι ότι αφήνεις όλο αυτό το πράγμα να σέρνεται και λες η ευθύνη σου, η ατομική, πάρε το ρίσκο σου, μπράβο που το παίρνεις το ρίσκο αφού δεν σου έχω αφήσει άλλη επιλογή και άντε λοιπόν προχώρα και βλέπουμε. Και στο τέλος, ξέρετε, θυμάστε και ένα άρθρο που σας διάβαζα τις προάλλες στο Liberal, άλλη ναυαρχίδα του νεοφιλελευθερισμού, το λέει και από το όνομά του. Τι να κάναμε, λέει, να τα δίναμε σε τρίτες χώρες. Είναι σαν τα ροδάκινα που τα πετάγαμε στις κομματερές και σαν τα πορτοκάλια. Τέτοια φάση έχει καταλήξει η υπόθεση με το AstraZeneca. Stays the cause, an anchor for my Βεβαίως από την άλλη υπάρχει ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορείτε να το παραβλέψετε, για να είμαι δίκαιος, ότι έχουν γίνει αυτή τη στιγμή χιλιάδες εμβολιασμοί με AstraZeneca, εκατομμύρια σε όλη την Ευρώπη, και οι οποίοι πήγαν μια χαρά. Θα μου πεις, είναι και οι στραβές. Θα σου πω, σε όλα τα φάρμακα ντεπών μπορεί να πάρεις. Σας το λέω γιατί το λένε οι γιατροί. Ντεπών μπορεί να πάρεις, ναι, και τον ντεπών. Αν ξαφνικά ξεκινούσαμε όλοι υποχρεωτικά να πάρουμε ντεπών, κάποιοι θα είχαν παρενέργειες. Δεν ξέρω αν θα πέθαιναν, αλλά κάποιοι θα είχαν παρενέργειες. Τι να κάνουμε τώρα, όλα τα φάρμακα έχουν παρενέργειες. Αυτά λένε οι γιατροί. Και εκείνο το μικρό, το απειροελάχιστο ποσοστό ρίσκου δεν πρέπει να σε κάνει να δηλιάσεις, όπως δεν δηλιάζεις για το εμβόλιο που κάνεις στο παιδί σου, που και αυτό έχει παρενέργειες, πιθανές δυνητικές παρενέργειες, όπως το κάθε χάπι που παίρνεις, και η ασπιρίνη και οτιδήποτε που παίρνεις όταν έχεις ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Και πάρε εν πάση περιπτώσει τα ρίσκα σου, σου λέει, ειδικά εσύ που είσαι και πιτσιρικάς. Βεβαίως αυτό με τις ηλικιακές ομάδες που διαλέξαμε να δώσουμε εμείς το εμβόλιο το συγκεκριμένο, και αυτό έχει μερικά προβληματάκια. Ακούτε για παράδειγμα την κυρία Αθηνά Λινού, η οποία λέει ότι σε όλες τις υπόλοιπες χώρες στους μεγάλους χορηγείται, γιατί έχει λιγότερες παρενέργειες, και ότι στους μικρούς μπορεί να έχει περισσότερες. Τι να σας πω, τι να σας πω ειλικρινά. Cuando me ven pasar, chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar. Σας διαβάζω από την κυρία Αθηνά Λινού τα λεγόμενά της. Τεράστιο λάθος να χορηγείται το συγκεκριμένο εμβόλιο στους κάτω των 40 ετών, χωρίς έστω να υπάρχει επιλογή εμβολίου για αυτές τις ηλικίες. Το αγγλικό εμβόλιο, το AstraZeneca, εκτός από την ίδια την Αγγλία και η κοινοπολιτεία, δηλαδή Καναδάς, Αυστραλία, δίνει επιλογή εμβολίου στους κάτω των 40. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το έχουν εγκρίνει. Καλά, δεν το έχουν εγκρίνει, γιατί έχουν το δικό τους προφανώς, της Pfizer και της Moderna και της Johnson & Johnson, είναι αμερικανικά. Και δημοσιευμένες μελέτες στην Αγγλία δείχνουν πως ειδικά στις γυναίκες, μία στις 50.000 γυναίκες θα αναπτύξουν θρομβοεμβολικό επεισόδιο, και μία στις 4 εξ αυτών, των 50.000, θα χάσουν τη ζωή τους. Τι να σας πω εγώ τώρα, γιατροί τα λένε και αυτά. Το στοιχείο που δεν δίνει κανένας στις ενημερώσεις και που θα ήταν καλό νομίζω και ως δημοσιογραφική ερώτηση, είναι πόσο είναι το ποσοστό των ανθρώπων που ακυρώνουν το ραντεβού, που δεν πάνε, ρε παιδί μου, έχεις κλείσει για το Άστρα και λες άστο. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε αυτές τις μέρες και αν πραγματικά μέχρι το τέλος Μαΐου θα τηρηθεί η υπόσχεση αυτή, η δέσμευση, ότι στο τέλος Μαΐου θα ανοίξουν τα εμβόλια όλα για τις ηλικίες άνω των 30 που εμβολιάζονται σήμερα και που θα μπορούν να διαλέξουν να κάνουν αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, αυτό που έχω κάνει και εγώ, που έχουμε κάνει και εμείς οι μεγαλύτεροι των 45, που έχουμε την, από 45 και πάνω, που έχουμε την δυνατότητα. Θα έχει ένα ενδιαφέρον για το αν θα τηρηθεί αυτή η δέσμευση, γιατί υπάρχουν αρκετές δεσμεύσεις που δεν τηρήθηκαν σε αυτή την υπόθεση. To make you cry and holler. Και η βασικότερη από όλες είναι η δέσμευση για το να πηγαίνει το εμβόλιο στους ηλικιωμένους και όχι οι ηλικιωμένοι στο εμβόλιο. Ήδη από το Φλεβάρι υπήρχε αυτή η ανακοίνωση από τον κύριο Κικίλια και ακόμα δεν έχει μπει σε εφαρμογή το μέτρο αυτό. Τα λέγαμε και χθες, ακόμα έχεις πολύ χαμηλά ποσοστά σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό των μεγάλων ηλικιών στο 85+, στο 80, στο 70, στις ηλικίες εννοώ αυτές, έχεις πολύ χαμηλά ποσοστά σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Ακριβώς, ίσως επειδή δεν τους έπεισες, αλλά ίσως και επειδή δεν μπορούν να πάνε οι άνθρωποι αυτοί. Ειδικά αν θυμηθείτε ότι το πρώτο διάστημα σου έστελνε μήνυμα για να εμβολιαστείς ακόμα και σε άλλο νομό. Ακούω, διαβάζω τις τελευταίες μέρες και αυτά νομίζω ότι οφείλω να σας μεταφέρω, γιατί αυτό είναι το θέμα που καίει τις ζωές όλων μας αυτή τη στιγμή. Διαφορετικές οπτικές για το τι σημαίνει τείχος ανοσίας, για το ποια στρατηγική θα έπρεπε να ακολουθήσει ως χώρα, για το ποια στρατηγική ακολούθησαν οι άλλες χώρες σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Διάλειμμα, μικρό, και έχω να πω μερικά ακόμα στο δεύτερο μέρος. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι 3η και 11 ο Μάιος, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, μπορείτε να στέλνετε και εκεί τις δικές σας παρατηρήσεις, τις ανησυχίες σας για τα του εμβολίου ή για ό,τι άλλο θέλετε, είτε γραπτά είτε προφορικά, και να ακούτε στην περίπτωση των προφορικών μηνυμάτων την δική σας παρέμβαση εδώ από τον αέρα της εκπομπής, πίσω σελίδες.gr. Αν δεν ακούσατε το πρώτο μισό της εκπομπής, σήμερα είναι αφιερωμένη στα αστράκια, έτσι λέω να τους ονομάσουμε, αυτή την ηλικιακή γκάμα από 30 ως 44 που οδηγούνται υποχρεωτικώς και χωρίς άλλη επιλογή στο εμβόλιο της AstraZeneca, τουλάχιστον μέχρι το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου. Και εφόσον πάνε καλά τα πράγματα και ξεστοκάρουμε τα υπόλοιπα 700.000 της AstraZeneca, για τα οποία αρχίζει πλέον ένας πολύ μεγάλος θόρυβος και μια πολύ μεγάλη ανησυχία. Οφείλω να σας την μεταδώσω, χωρίς βεβαίως να κρύψω ότι υπάρχουν χιλιάδες ανθρώπων, περίπου μισό εκατομμύριο Ελλήνων, που έχουν κάνει το εμβόλιο της AstraZeneca και δεν είχαν κανένα απολύτως πρόβλημα, πέρα από κάποιες φυσιολογικές μικρές ενοχλήσεις όπως έχουν όλα τα εμβόλια. Έλα όμως που υπάρχουν και οι άλλες περιπτώσεις, έλα όμως που διεθνώς, ειδικά στην Ευρώπη, γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή τη στιγμή και έχεις πολλά δεδομένα που συνηγορούν προς την άλλη κατεύθυνση, προς την κατεύθυνση απόφυγε το, αν μπορείς. Εγώ τα βάζω και τα δύο δίπλα-δίπλα και κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. It breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad there never was a story obviously. There'll never be. And you will never know. I won't ever show what I feel, what I need from you. No, and you will never know. I won't ever show what I feel, what I need from you. Ο ακριβής αριθμός, το βρήκα εδώ μπροστά μου για να είστε πλήρως ενημερωμένοι, ο ακριβής αριθμός τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή, προχθές που μας πέρασε, δημοσιεύθηκαν κάποια στοιχεία, ο ακριβής αριθμός των εμβολίων της Άστρα που έχουν γίνει στην χώρα μας είναι 547.229. Σας είπα, παραπάνω από μισό εκατομμύριο. Επί αυτών των εμβολιασμών προφανώς υπάρχουν ελάχιστες, απειροελάχιστες περιπτώσεις όπου υπήρξε πρόβλημα. Εξαρτάται που κοιτάς, σε αυτές τις περιπτώσεις, τις λίγες ή στις πολλές που όλα πήγαν καλά. What I feel, what I need from you, no, no, you will never know. Και για να σας δώσω και άλλο ένα επιχείρημα, επειδή έλεγα πριν για την κυρία Λινού, αν θυμάστε την κυρία Λινού, την είχε προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για κοινή αποδοχή Υπουργό Υγείας στον Μητσοτάκη, όταν ξεκινούσε ή όταν ήμασταν στη μέση του δευτέρου κύματος της πανδημίας. Η κυρία Λινού είπε ότι είναι επικίνδυνο το ότι έχουμε δώσει, ειδικά σε αυτή την ομάδα, το εμβόλιο, την ηλικιακή, γιατί σε όλες τις χώρες υπάρχει προτεραιότητα για τις μεγάλες ηλικιακές ομάδες και ότι στους μικρούς μπορεί να είναι πιο πολλές οι παρενέργειες. Βεβαίως από την άλλη, για να είμαι δίκαιος και να έχετε όλο το πλάνο στο τραπέζι, γιατί ο καθένας μας κρίνεται από αυτά που λέει, από αυτά που κάνει, η κυρία Λινού, όπως θυμάστε ίσως, είναι και η επιστήμονας η οποία είχε πει ότι δεν υπάρχει μελέτη για μετάδοση του κορονοϊού δια της καταπόσεως, όταν την ρωτήσανε για το θέμα της θείας κοινωνίας. Δεν έχουμε, λέει, μελέτη που να δείχνει ότι άμα πας με το ίδιο κουταλάκι να φας από το δισκοπότηρο και εσύ και ένας που έχει κορονοϊό, ότι δεν υπάρχει μελέτη που να αποδεικνύει ότι θα κολλήσεις. Και αφού δεν υπάρχει μελέτη, καταλαβαίνετε τώρα. Ναι, ναι, αυτή πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ για... Εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, δεν θέλω, όλα είναι τα δεδομένα πια, έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε όλες τις πληροφορίες μπροστά μας, καμιά φορά έχουμε και περισσότερες από αυτές που χρειάζονται, βάλτε τα όλα στη σειρά και κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Deal with all the strength I find. There's nothing I can't do. Up to you, filled with all the strength I. Σας έλεγα νωρίτερα για διαφορετικές οπτικές που υπάρχουν σε σχέση με το περιβόητο αυτό τείχος ανοσίας, και καλό είναι να το βάζουμε και αυτό στη συζήτησή μας. Υπάρχει δηλαδή η οπτική, και εγώ χθες έλεγα ότι για να φτάσει στο 60-70% που είναι πια το τείχος ανοσίας σε μια χώρα, σε μια κοινότητα εν πάση περιπτώσει, έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Πάρα πολύ δρόμο, πραγματικά τώρα δεν χρειάζεται να κοροϊδευόμαστε, νομίζω τα λύσαμε χθες αυτά, και αφήστε να λέει ότι θέλει ο Άδωνης και όλο το κυβερνητικό επιτελείο και ο συρφετός αυτός. Διότι οι εμβολιασμένοι είναι περίπου ή θα είναι στο τέλος Μαΐου το 33% του πληθυσμού με μία δόση, και εξ αυτών ένα 18% του συνολικού πληθυσμού, εξ αυτών όμως του 33% θα είναι και με τη δεύτερη δόση. Στην ουσία δηλαδή έχουμε άλλο τόσο δρόμο μέχρι να φτάσει στο 60-70% έστω με μία δόση, λέω εγώ, που όπως λένε οι επιστήμονες ως ένα βαθμό σε προφυλάσσει. Μέχρι να φτάσεις εκεί έχεις πολύ δρόμο. Το ζήτημα όμως είναι, χρειάζεται να φτάσεις εκεί? Είναι αυτός ο πραγματικός στόχος όταν μιλάς για την προστασία μιας κοινότητας, ιδιαιτέρως δε των ευπαθών της ομάδων? Υπάρχει και άλλη οπτική που οφείλω να σας τη μεταφέρω. Well, you walk around this town like it's holy land. You got good looking friends, you're sharp dressed men. Been getting big, making me look small. It don't matter to me, cause I'm a 10 feet, I'm 10 feet tall. Yeah, it don't matter to me, cause I'm a 10 feet, I'm 10 feet tall. Take a look at your foot, does it fit this shoe? Did you really ever think I'd give a damn about you? You ain't no messiah with defensive friends, so get your head out of clouds and get your feet back in the dirt, my friend. Διαβάζω για παράδειγμα στο ρεπορτάζ της συναδέλφου μου, της Ντάνης Βέργου, στην Εφημερίδα των Συντακτών, την δήλωση, την εκτίμηση του κυρίου Βασίλη Τσαουσίδη. Είναι καθηγητής στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, δεν είναι γιατρός, ξεκάθαρα πράγματα, και μηχανικών υπολογιστών. Προφανώς ο άνθρωπος ασχολείται με τα ζητήματα αυτά σε ό,τι αφορά την στατιστική και το πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Λέει λοιπόν ο κύριος Τσαουσίδης ότι θα έπρεπε να είχες δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο να εμβολιάσεις αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Το πολύ προφανές δηλαδή. Όταν άνοιξες την πλατφόρμα για τους 30-39 και μετά για τους 40-44 και μετά για τους 45-50, στην ουσία προσπάθησες να δημιουργήσεις ένα κλίμα εμβολιασμών με προφανή στόχο το τείχος ανοσίας, ναι, κάποια στιγμή, ξεχνώντας όμως ότι το κυριότερο πρόβλημά σου δεν ήταν ο τριαντάρης. Ο τριαντάρης γενικά δεν πεθαίνει. Όχι ότι δεν υπάρχουν και τέτοια κρούσματα, αλλά γενικά δεν κινδυνεύει το ίδιο από κάποιον που είναι 75, 80, 85 ετών. Και όταν έχεις τους 85 ετών πλάς το ποσοστό να είναι μόλις το 68% και να μην έχεις καταφέρει να φτάσεις το 80, 90, 95% που έχουν φτάσει άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξηγεί πάρα πολύ καλά γιατί ενώ δεν είσαι τόσο ψηλά σε κρούσματα όπως είναι οι υπόλοιπες χώρες στη γειτονιά σου, είσαι τόσο ψηλά σε νεκρούς. Ακριβώς επειδή οι ευπαθείς ομάδες, αυτοί που είναι πιο επικίνδυνο να πεθάνουν, δεν έχουν εμβολιαστεί. Και γιατί δεν έχουν εμβολιαστεί, τα είπαμε και στο πρώτο μέρος. Μπορεί να το σκέφτονται, ειδικά όταν τους βάζεις τα ζητήματα με AstraZeneca κλπ. Μπορεί να φοβούνται, μπορεί να μην μπορούν να φτάσουν εκεί που είναι το εμβόλιο, ειδικά όταν τους έλεγες να πάνε σε διαφορετικό νόμο. Υπάρχει άνθρωπος από τη Σιτία στην Κρήτη που του είπανε να πάει στη Χερσόνησο, είναι άλλος νομός, η Σιτία είναι στο Λασίθι. Και η Χερσόνησος που του είπαν να πάει είναι γύρω στα 70, 80, 90 χιλιόμετρα κάπου εκεί, και μάλιστα με πάρα πολύ δύσκολο δρόμο. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν πήγε ποτέ να εμβολιαστεί από ό,τι φαίνεται. Και είναι μεν μια τραβηγμένη περίπτωση, αλλά υπήρξε. Λοιπόν, τι έκανες για να φτάσεις εκεί? Στην ουσία δεν έκανες τίποτα, ενώ το υποσχέθηκες. Τον Φλεβάρι έλεγες ότι θα υπάρχουν συνεργεία που θα πηγαίνουν το εμβόλιο στον ηλικιωμένο και όχι ο ηλικιωμένος στο εμβόλιο. Δεν το έκανες. Oh, no, που έδωσες το βάρος, είδες την πραγματική, την υπαρκτή, τον υπαρκτό δισταγμό των ανθρώπων αυτών να εμβολιαστούν με AstraZeneca όταν άρχισαν να μαθαίνουν, να καταλαβαίνουν, να υποψιάζονται τι παίζει και να φοβούνται, δικαιολογημένα να φοβούνται, και κανένας δεν μπορεί να τους κατηγορήσει γι' αυτό. Και αφήστε τώρα τα υπόλοιπα παραμύθια, η ζωή του άλλου, ακόμα και αν είναι το ένα της χιλίης της πιθανότητας, η ζωή του άλλου είναι απόλυτα σεβαστή και δεν μπορείς να παίξεις εσύ καθόλου μαζί της. Λοιπόν, σε αυτό το δεδομένο, τότε πήρες μια συγκεκριμένη επιλογή, έκανες μια συγκεκριμένη επιλογή και είπες, μωρέ μου περισσεύουνε αυτά τις άστρα, δεν τα δίνω στους πιτσιρικάδες που εντάξει δεν χαμπαριάζουνε, άσε τη λέει η Λινού αν είναι πιο επικίνδυνο για αυτούς, παρένθεση, την κλείνω, δεν τα δίνω στους πιτσιρικάδες να φανεί ότι κάνω και περισσότερους εμβολιασμούς και να κάνω πραγματικά για να προχωρήσω τη διαδικασία. Έλα όμως που εκείνοι δεν κινδύνευαν άμεσα. Και εκείνοι που κινδύνευαν άμεσα είναι ακόμα εν κινδύνο. Σας διαβάζω από την δήλωση του κυρίου Τσαουσίδη. Το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ ο αριθμός των εμβολιασμών, αλλά ποιους εμβολιάζουμε. Δώσαμε απόλυτη προτεραιότητα στο ρυθμό των εμβολιασμών και στην πράξη παρακάμψαμε την προτεραιότητα στις ηλικίες. Όμως το ποσοστό εμβολιασμού των ηλικιωμένων και των ευπαθών, ανεξαρτήτως ηλικίας των ευπαθών, είναι το εργαλείο μας για να αναχαιτήσουμε τον αριθμό των θανάτων. Ο αριθμός των εμβολιασμένων 30χρονων και 40χρονων δεν συνεισφέρει στην αναχέτηση του αριθμού των θανάτων. Οι θάνατοι που καταγράφονται σήμερα είναι οι μολύνσεις του προηγούμενου μήνα. Αν τώρα είναι εμβολιασμένοι με μία δόση περίπου το 60% των άνω των 70 ετών, πριν από 3 εβδομάδες ήταν μόλις το 50, που σημαίνει ότι θα βλέπαμε πολύ περισσότερους θανάτους αν δεν είχαν εμβολιαστεί η μισή από αυτή την ηλικιακή ομάδα. Και με το τείχος ανοσίας στο χιλιοϋπομένο, τι γίνεται? Ο καθηγητής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης αναφέρει ότι κακώς τέθηκε ως απόλυτη προτεραιότητα συχνά σε βάρος των ευπαθών ομάδων. Για να έχεις πραγματικό τείχος ανοσίας, σημαίνει ότι αυτός που εμβολιάστηκε πρώτος με αυτόν που εμβολιάστηκε τελευταίος είναι στο ίδιο πλαίσιο ανοσίας και μπορεί να μην το πετύχεις ποτέ αυτό, διότι μέχρι να εμβολιάσεις και τον τελευταίο μπορεί ο πρώτος να ξαναχρειάζεται εμβολιασμό, γιατί έτσι δείχνουν οι μελέτες ότι μάλλον θα χρειάζεται να το ξανακάνουμε το εμβόλιο αυτό κάθε χρόνο. Συνεπώς δεν έπρεπε να είναι αυτός ο πρώτος στόχος. Ο πρώτος στόχος έπρεπε να είναι να εμβολιάζεις τους ανθρώπους που σήμερα σου πεθαίνουν, το λένε οι στατιστικές, άνω των 70 ετών είναι το μεγαλύτερο μέρος, το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των θανάτων, των 11.000 θανάτων στη χώρα μας, και εκεί θα έπρεπε να έχεις κάνει περισσότερα. Εσύ όμως ήθελες να ξεστοκάρεις. Και τώρα που ξεκίνησες να ξεστοκάρεις και τώρα που οι νέοι σου κάνουν τη χάρη, υποχρεωμένοι βεβαίως, δεν είναι χάρη, τώρα που τους βάζεις να εμβολιαστούν μη δίνοντας τους άλλη επιλογή, τώρα που τους λες και ήρωες που δείχνουν και βάζουν τα γυαλιά στους μεγαλύτερους, τώρα που περιμένουν μέχρι τέλος Μαΐου να ανοίξουν οι πλατφόρμες για να μπορούν να έχουν όλα τα εμβόλια στη διάθεσή τους και εκεί να δούμε αν θα μπορείς να τα ξεστοκάρεις της AstraZeneca τα εμβόλια, τώρα τους λες κιόλας, πάρτε και από το χεράκι ένα μεγάλο, έναν ηλικιωμένο, να τον πάτε να τον εμβολιάσετε και αυτόν. Σας διαβάζω ακριβώς τη δήλωση του Βασίλη Κικίλια, του Υπουργού Υγείας. Οι νέοι λειτουργήσαν με λιγότερο σκεπτικισμό και περισσότερη ωριμότητα από την παλαιότερη γενιά. Ναι, μόνο που δεν είχαν επιλογή, αδερφέ. Πόσες φορές να το πούμε τώρα. Και εξέφρασε και μία παράκληση. Ο καθένας από τους νέους αυτούς, τους λαμπρούς νέους, να πάρει από το χέρι έναν διστακτικό ηλικιωμένο και να του δείξει το δρόμο προς το εμβολιαστικό κέντρο. Θα είναι σημαντική η προσφορά για τον κοινό στόχο που είναι η ελευθερία όλων μας. Έχεις ρε παιδί μου απέναντι σου μια πολιτεία και το λέω συνολικά μια πολιτεία, αφήστε τώρα λίγο κόμματα και αντιπαραθέσεις κομματικές, εδώ μιλάμε για τις ζωές των ανθρώπων, μια πολιτεία συνολικά η οποία απέναντι σου δουλεύει περισσότερο με επικοινωνιακό τρόπο και λιγότερο με ουσιαστικό, με προληπτικό, με τρόπο που εν πάση περιπτώσει να εγγυηθεί πραγματικά τη δημόσια υγεία. Σου δίνει ένα self-test για να πας το παιδί στο σχολείο. Πέρα από το άσετο ότι έπεσε η πλατφόρμα, μάλλον φυσικό, φυσιολογικό ήταν, άμα μπουν όλοι μαζί σε ένα site να δηλώσουν, θα πέσει. Εγώ δεν κατακρίνω γι' αυτό. Εντάξει, μέχρι τη μία το βράδυ παλεύαμε να δηλώσουμε του παιδιού το self-test για να πάρει το χαρτί και κάποιοι δεν τα καταφέραν να το δηλώσουν καν. Αυτό εγώ σου λέω δεν είναι πρόβλημα. Ήταν να είχες μπει νωρίτερα. Όχι, το λέω και στον εαυτό μου. Να είχες μπει νωρίτερα, αφού ξέρεις ότι όλοι θα μπουν Κυριακή βράδυ. Το έχουμε και αυτό τώρα σαν λαός. Τώρα ελάτε, πρέπει να το παραδεχτούμε. Αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι από τα self-test που έκανες βγήκανε λέει πάνω από 3.000 θετικά. Και όταν πήγες, θυμάστε που λέγαμε για 86% αναξιοπιστία στο θετικό αποτέλεσμα, κάνανε 3.000 θετικά και τρέχαν τα παιδιά, οι γονείς δηλαδή τρέχανε γιατί μιλάμε για παιδιά δημοτικού και γυμνασίου ίσως, εντάξει, να τρέξει το παιδί να κάνει τώρα επανέλεγχο γιατί του βγάλε θετικό. Και από τα 3.000 βγήκανε ελαχιστότατα όντως θετικά. Διότι το μαραφέτη δεν δουλεύει. Τι να κάνουμε τώρα αφού δεν δουλεύει και αφού είναι αναξιόπιστο. Στα Γιάννενα λέει, διαβάζω από τοπικά site εκεί, στα Ιωάννινα, ειδικά σε μια περιοχή, δεν ξέρω, ήταν σκάρτη παρτίδα, τι να πω τώρα, εκεί τους έσκασε, 500 από τα 3.000 πανελλαδικά, τα 500 ήταν στα Γιάννενα, που βγάλανε θετικά, πανικός το βράδυ της Κυριακής. Και ξέρεις, μετά αρχίζεις και μιλάς γονείς με γονιό, με αυτό στο σχολείο. Και εσύ θετικό και εγώ θετικό. Τι έγινε, χαμός, πανικός, αρμαγεδόνας. Και πηγαίνουν την άλλη μέρα στα εξεταστικά εκεί που είναι να κάνουν το δεύτερο. Δεν πήγε κανένα παιδί σχολείο, καταλαβαίνετε τι έγινε τώρα χθες στα Γιάννενα. Και τελικά από τα 500 βγαίνουν θετικά όντως τα 5. Πού να πιστέψει ο άλλος, ρε Χριστιανέ, πού να πιστέψει ο άλλος μετά ότι τώρα τον έχεις καλύψει και ότι εν πάση περιπτώσει του δίνεις ένα εχέγγυο. Και καλά να είναι λάθος, λες κάνεις και το σταυρό σου και λες ουφ Παναγιά μου, οι άλλοι 495 δηλαδή είπανε ουφ Παναγιά μου και ευτυχώς το παιδί δεν είναι και σήμερα πήγε στο σχολείο. Πού ξέρεις τώρα τι γίνεται με τα αρνητικά, που εντάξει λες αρνητικό μια χαρά το πήγε στο σχολείο το παιδί, πού ξέρεις μετά τι γίνεται. Άμα είναι 5 στα 500 στην άλλη κατηγορία τα σωστά, στη δικιά σου κατηγορία την αποδό του αρνητικού πόσα είναι, αλλά αυτό δεν το μαθαίνεις ποτέ. Θυμάστε την εταιρεία της SwissMed που σας έλεγα που μέσα σε 6 μήνες ζωής πήρε δουλειά 10 εκατομμυρίων, που ήταν κάτι τύποι που φτιάχνανε καφέδες με καφετέριες στο Κολωνάκι και στη Μύκονο. Λοιπόν, αυτοί την έχουν πάρει τη δουλειά, ήρθε εκείνη η παρτίδα, μετά προέκυψε πρόβλημα γιατί ο κατασκευαστής ο Κινέζος είπε ότι ο ενδιάμεσος, ο μεσάζων μέχρι να φτάσει στη SwissMed είχε απορριφθεί από τον παραγωγό και ότι δεν τον εκπροσωπούσε πια και ότι έφερνε μαϊμού τεστ. Αλλά ενδεχομένως κάποια από αυτά, ενδεχομένως λέω, δεν ξέρω, δεν έχω στοιχεία, ενδεχομένως κάποια από αυτά να περάσανε. Λες να πήγανε στα Γιάννενα, αυτά τα συγκεκριμένα. Τι να σας πω τώρα κι εγώ, τι να σας πω. Ρε παιδί μου, να έχεις ένα οργανωμένο κράτος, δυτικού κόσμου κράτος, που να μην μπορεί να κάνει μια προμήθεια της προκοπής και να πεις ωραία, είναι το self-test ένα εργαλείο, πάμε να το κάνει σωστά που να πάρει ευχή, κάντο σωστά, δώσε κάτι αξιόπιστο στον κόσμο. Μόνο μου τσαμπουνάς ατομική ευθύνη και ατομική ευθύνη, και αν όντως το δήλωσε σωστά, ναι, υπάρχουν πολλοί, το έχω ακούσει και εγώ, υπάρχουν πολλοί γονείς που λένε σιγά μην μπω εγώ σε αυτή τη διαδικασία τώρα, όχι αρνητές και τρίχες τέτοιες, άστο, αυτό είναι άλλη κατηγορία. Σιγά μην μπω εγώ να κάνω στο παιδί τώρα αυτό, βάλε και αρνητικό τώρα και ό,τι γίνει. Ναι, υπάρχει πολλοί κόσμος που το έκανε αυτό, το ξέρω. Δεν τους δικαιολογώ, δεν τους δικαιολογώ. Αλλά όταν βλέπει ο πολίτης ότι τον αντιμετωπίζεις με το «έλα μωρέ, πάρε εκεί τώρα ένα τεστ να έρθει να το πάρουμε αυτό, να τελειώνει, να το δώσουμε», και να πάρουν και οι δικοί μας τίποτα έτσι ψυχουλάκια εκεί να μαζεύουν 10 εκατομμυρία και δεν είναι καλή, δεν είναι μικρή μπίζνα, καλό είναι. Άντε βάλε και τους κολλητούς και τους αυτούς κλπ. Άμα αντιμετωπίζεις εσύ έτσι τον πολίτη, μην περιμένεις από τον πολίτη τώρα να είναι απέναντί σου με σημαία την ατομική ευθύνη και να νοιάζεται για το κοινωνικό σύνολο. Έλεος τώρα. In a small child's face, watching as the shadows race through walls and cracks, leave no trace, and daylight's brightness shows. A day in the pearly Spencer. Hard on frosted glass, gazing as the swollen mass on concrete fields where grows no grass, he stumbles blindly on. Iron trees smother the air with withering, they stand and stare through eyes that neither know nor care where the grass has gone. A day in the pearly Spencer. What's that stubble on your chin? It's buried in the rot gut gin you played and lost, not one. You played a house that can't be beat. Now look, your head's bowed in defeat. You walk too far along the street where only rats can run. Ερώτηση που διατυπώνεται από πολλούς. Το έχω δει και σε mail και γενικώς υπάρχει και στην επικαιρότητα. Υπενθυμίζω πριν από τέτοιες ερωτήσεις ή μάλλον πριν από τέτοιες απαντήσεις, δεν σας μιλά γιατρός, σας μιλά δημοσιογράφος. Έχεις κάνει το πρώτο της AstraZeneca, γίνεται ο χαμός τώρα και βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά και λες να πάω να κάνω το δεύτερο το ίδιο ή να ψάξω να βρω άλλο. Σας έλεγα πριν ότι στην Βρετανία ετοιμάζονται να δώσουν εναλλακτικό τουλάχιστον σε κάποιες ομάδες πληθυσμού, δηλαδή να έχεις κάνει το πρώτο Άστρα και το άλλο να είναι κάτι άλλο. Η κυρία Θεοδωρίδου, η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, είπε χθες ότι το mix and match, αυτό λέγεται mix and match, θα μπορούσε να λέγεται και mix grill, εν πάση περιπτώσει, αυτό το mix and match, το να τα μπλέξεις, δεν ενδείκνυται προς το παρόν, διότι δεν υπάρχουν ακόμα επιστημονικά δεδομένα κλπ. Τι να σας πω τώρα κι εγώ, τι να σας πω. Στη Βρετανία πάντως το ψάχνουνε. Στη Βρετανία που σας θυμίζω ήταν το κύριο επιχείρημα, σου λέγανε μα όλη η Βρετανία AstraZeneca έκανε. Ναι, αλλά τώρα η Βρετανία ψάχνει να κάνει δεύτερη δόση σε όσους προλάβει με άλλο. Τι όχι, αφού έτσι είναι. So pearly don't you shed more tears for those best forgotten years, those tenements are memories of where you've risen. Πηγαίνω σιγά σιγά προς το τέλος. Δεν ξέρω αν μπορέσετε να καταλήξετε από όλα αυτά σε ένα συγκεκριμένο, σε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Ακούστε, δόξα τω Θεώ, υπάρχει αυτή τη στιγμή υπερπληθώρα πληροφόρησης. Καμιά φορά αυτό είναι κακό, γιατί οδηγεί εν τέλει στην μη πληροφόρηση. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει δυνατότητα. ακούστε και εμένα, ακούστε και όλα τα μέσα ενημέρωσης και από τη μία και από την άλλη πλευρά, και πολιτικής πλευράς Χ και πολιτικής πλευράς Ψ. Και εν πάση περιπτώσει πάρτε τις αποφάσεις σας, ο καθένας για τη δική του ζωή. Δεν μπορεί να σε υποχρεώσει κανένας, δεν μπορεί κανένας να σε κοροϊδεύει ότι ενώ σε υποχρεώνει, σου λέω και μπράβο που κάνεις αυτό το οποίο σε υποχρέωσα και να που δίνεις το παράδειγμα στους άλλους. Η επικοινωνία δεν είναι σημαντικότερη από την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων και εν πάση περιπτώσει σε αυτά τα ζητήματα δεν χωρούν σχεδιασμοί άλλου είδους, δεν χωρούν υπολογισμοί πολιτικού κόστους και στο τέλος να σου πω και κάτι, αν αυτό το εμβόλιο δεν είναι ασφαλές, ναι, να το πετάξουμε. Αστράκια μου. Μικρά αυγά ψαροπουλιών, σκουριές από τα μπρίκια. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, αστράκια, ζενεκάκια, φαϊζεράκια και όλοι οι υπόλοιποι, να είμαστε όλοι καλά εδώ, να τα λέμε συνεχώς, να προσέχετε το αστράκι του ο καθένας εκεί έξω. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια χαρά. Φαγάν τα ψάρια.